de gule stjerner, himmelblå. I vores mesterskab skal guldet stå. Her er den fælles lyd, vi tænder på. Til lys for hikke, hakke, H-I-K. Du kan intet nå, hvis du er ene mand. Lad os rykke sammen, nu så tæt vi kan. Vi bliver den hvide flamme og det kolde gys. Vore gæster hilser vi med røde lys. Vi er de gule stjerner, himmelblå. I vores mesterskab skal guldet stå. Her er den fælles lyd, vi tænder på. Til lys for hikke, hakke. Her er den fælles glød, vi tænder på. Til lys for hikke, hakke, H-I-K. Når isen brænder, er vi alle med. Vi skal alle styrke kæden led for led. Så bliver der powerplay, lige så jysk som muld. Og vi kan synge sange om det danske guld. Vi er de gule.